You had something about you, I must admit. It had me mesmerized. Got my heart thumping. I was so all about you once upon a time. I'm complicated. Musicòpolis. Musicòpolis, la capital de la música. Són així les novetats discogràfiques que per al programa d'avui et presentem. Soc Rafael Corbí, compartim tots una sèrie de minuts i de temes que t'arriben com aquest de Angry, que es diu Once, i que ens aportava des del seu àlbum Drama Queen, una cançó de Lindsey Rhymes, que sonava així com l'heu sentit. La música més tranquil·la d'una de les grans de tots els temps, la quebequesa Celine Dion. Nascuda el 1968 amb el seu Love Me Back to Life. I was walking dead, stuck inside my head. I couldn't get out, turn the lights down. The voices inside so loud. Need a jumpstart, catatonia. I couldn't breathe, I wish that I could disappear. The voices inside were so real. L'onzè treball discogràfic de Celine Dion en anglès, Loving Me Back to Life, es diu així aquesta cançó, escrita i composta per la Sia, que és el senzill de presentació d'aquest àlbum que porta el mateix nom i que ens ha conduït a escoltar la seva magnífica veu. Ens intenta sorprendre per continuar sent una de les divas de la música actual. Cedric Gervais i Howard Jones, també a Musicòpolis, presentant el seu Things Can Only Get Better. Les coses només poden anar a millor. Així sona Musicòpolis, la capital de la música, i ho fa en Cedric i aquesta cançó que ens acabaven de portar. Una bona peça musical que ens ha obsequiat les novetats discogràfiques que sempre us servim a la capital de la música. En Cedric Gervais, Howard Jones i el Things Can Only Get Better. Aquesta cançó que he sentit ja de fons és el nou que ens proposa la fantàstica i inimitable Churn. Woman's World és un món de dones. Dancing solo in the dark on the club floor. I need to let it go, shake it off, stop thinking about you. I lose myself in the beat of the drum, try to forget what you done. És un món de dones i Cher Tubs aquí així, a través de la teva capital, la radiofórmula musical, que et portem amb les novetats com aquesta de Cher. The Woman's World. No sempre les novetats són cançons noves, de vegades són cançons més velles, fins i tot de la que nosaltres recordem. Home, jo sí que la recordo, perquè jo era jovenet en aquella època. Pertany a l'àlbum Crisis, i és una cançó que es llença ara recordant el bo i millor de Mike Oldfield. Això es deia Moonlight Shadow. Crec recordar que era la veu femenina de Meg Reilly. Ara mateix puc estar equivocat, però sí que és una de les vocalistes que va utilitzar Mike Oldfield amb les seves cançons i amb els seus ritmes musicals al llarg del temps. Com, per exemple, amb aquest Moonlight Shadow, també recordat exquisidament aquell altre èxit que també es troba amb aquest recopilatori publicat en del bo i millor de Mike Oldfield, aquell Two Friends. Seguim endavant i ho farem a continuació amb Los Chicos del Coro de Saint Mark, amb la companyia de Diana Navarro, des de l'àlbum de cine la cançó del mateix nom. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. We'll be right back. És com una cançó d'amor, com les que solem escoltar moltes vegades, però cantada cridant i amb veu rogallosa i amb molta guitarra, perquè ells són una formació britànica de Sheffield, del comtat de Yorkshire, fundades el 2004, i que compta ara mateix amb la seva formació actual amb el vocalista Oliver Sykes, que és aquest que canta així, Lynn Malia, Matt Kinn, Mac Nichols i Jordan Fish. Ells són Bring Me The Horizon, la banda anglesa que ens ha servit la seva nova proposta musical, Can You Feel My Heart, des de l'àlbum Semp Eternal. I aquest és un homenatge ni més ni menys que un dels grans compositors de sempre de la història de la música, l'Agustín Lara. Es diu Mujer Divina, homenatge a Agustín Lara. Natalia Lafourcade amb Adrián Darguelos, Mujer Divina. Mujer divina, tienes el veneno que fascina en tu mirar. Mujer que no se olvida, tienes vibración de sonatina pasional.